zwycięsku. Zdrowid. Czas na misję. Sezon grillowy. W Carrefourze karkówka wieprzowa bez kości 58% taniej. Tylko 9,99 za kilogram z aplikacją lub kartą seniora Carrefour. Oferta ważna do 30 kwietnia. Cena przed obniżką 24,19. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, poniedziałek, godzina 13:00, czas na serwis Trójki, Michał Przerwa. Premier zaprosił na spotkanie prokuratora generalnego i koordynatora służb specjalnych w sprawie miliardowych strat Orlenu. Powstaje program Solidarności Międzypokoleniowej, ma zapobiegać wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu seniorów. Ukraińcy twierdzą, że Rosjanie odnoszą taktyczne sukcesy, ale nie udało im się przerwać linii frontu. Premier Donald Tusk zaprosił na spotkanie prokuratora generalnego i koordynatora służb specjalnych w sprawie strat poniesionych przez Orlen. Chodzi o miliardową stratę i możliwe powiązania z Hezbollahem byłego szefa Orlenu, napisał szef rządu na portalu X. Nie tylko Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ostrzegała prezesa Orlenu przed zatrudnieniem libańskiego biznesmena na stanowisku prezesa szwajcarskiej spółki koncernu Orlen Trading System. Jak informuje Onet, kandydaturę Samera A krytykowało nawet wewnętrzne Biuro Bezpieczeństwa Orlenu. Mężczyzna prezesem został, a kierowana przez niego spółka straciła 1,6 mld złotych. Zastrzeżenia wobec Samera A były poważne, kontakty z Hezbollahem oraz nielegalny handel ropą z Iranu. Biznesmen mimo to został prezesem założonej w Szwajcarii spółki Orlen Trading System. Miała zajmować się handlem na międzynarodowych rynkach. Zamówiła ropę i wpłaciła ponad 1,5 miliarda złotych zaliczki. Ropa do Polski nie dotarła, a pieniędzy nie udało się odzyskać. Jak informuje Onet, specjaliści z Biura Bezpieczeństwa Orlenu ostrzegali Daniela Obajtka nie tylko przed Samerem A, ale też przed niewłaściwym zabezpieczeniem szwajcarskiej spółki. Ich zdaniem jej powołanie mogło prowadzić do nadużyć. Onet podaje, że ostrzegani w tej sprawie mieli być też członkowie rządu, ale nie zareagowali. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Tymczasem prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie grupy przestępczej, która miała w Orlenie ustawiać przetargi. Daniel Obajtek uznał, że w firmie był audyt, który niczego nie wykazał, więc jak się wyraził, ze spokojem oczekuje na wyniki śledztwa. Ma przeciwdziałać osamotnieniu, a także wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu seniorów. W tym celu powstaje program Solidarności Międzypokoleniowej. To wspólne przedsięwzięcie Ministerstwa Cyfryzacji, Edukacji i Polityki Senioralnej. Pilotażowo w programie uczestniczy 120 szkół. Seniorzy spotkają się w szkole z uczniami, korzystają z pracowni informatycznych, rozmawiają przy herbacie, wychodzą na bale czy opowiadają historii. Chodzi o stworzenie wspólnej przestrzeni dla seniorów i młodzieży. Wzajemnie mogą się od siebie wiele nauczyć, wyjaśnia minister edukacji Barbara Nowacka. Już dzisiaj przychodzą do szkoły osoby choć starsze, często powstańcy, często osoby, które są istotne z punktu widzenia historii, kultury, literatury. Odbywają się takie spotkania z młodzieżą, natomiast chcemy to zintensyfikować. Patrzymy na wyzwania demograficzne, na potrzebę wytworzenia empatii, która w młodym pokoleniu powinna być szczególnie silna, właśnie widząc starzejące się społeczeństwo. Założenia programu Solidarności Międzypokoleniowej przedstawiono podczas konferencji w Warszawskiej Szkole Podstawowej w Europejskim Dniu Solidarności Międzypokoleniowej. Zgodnie z oczekiwaniami Polski wydatki na obronność będą traktowane ulgowo, nie będą zwiększać deficytu finansów publicznych. Dziś unijni ministrowie zatwierdzili ostatecznie reformę reguł dyscypliny budżetowej. Na początku lutego porozumieli się w tej sprawie negocjatorzy europejskich instytucji. Założenia reformy nie zmieniają traktatowych wymogów dotyczących deficytu finansów publicznych. Ten nadal nie może przekroczyć 3% PKB, a jeśli jest wyższy, to Komisja uruchamia procedurę nadmiernego deficytu. To oznacza ścisły monitoring sytuacji, zalecenia, a na końcu możliwe także kary. Natomiast zmienione reguły oznaczają, że pieniądze na zbrojenia nie będą wliczane do deficytu finansów publicznych. Wydatki na obronność wzrosły w związku z wojną na Ukrainie. Polska zabiegała więc, by traktować je ulgowo. Zgodził się na to już Parlament Europejski i teraz unijni ministrowie. Nowe reguły wejdą w życie jutro wraz z publikacją w Dzienniku Urzędowym. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sztab Generalny Ukrainy i ukraińskie media informują o coraz trudniejszej sytuacji na froncie. Rosyjski agresor tylko minionej doby poprowadził 131 szturmów, głównie w Donbasie. Według głównodowodzącego ukraińskiej armii generała Aleksandra Syrskiego, Rosjanie odnoszą taktyczne sukcesy, ale nie udało im się przerwać linii frontu. Dowódca ukraińskich wojsk poinformował, że w kilku miejscach obrońcy musieli się cofnąć. Zdaniem generała Oleksandra Syrskiego od tygodnia trwają zacięte ataki przeciwnika, który ma przewagę liczebną i techniczną. Najtrudniejsza sytuacja jest w rejonie Pokrowska i Kurachowa. W okolicach Charkowa agresor gromadzi znaczące siły, co mogłoby sugerować przygotowania do ofensywy. Agencja UNIAN podała, że Rosjanie ściągnęli w pobliżu ukraińskiej granicy w rejonie Sum 4 bataliony Czeczeńców. Jednak zdaniem ukraińskiej agencji informacyjnej siły te nie stanowią znaczącego zagrożenia, na co wskazują doświadczenia z 2022 roku, gdy czeczeńskie oddziały zostały rozbite w okolicach Kijowa. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w poniedziałek w kraju zachmurzenie mało umiarkowane, tylko na północy oraz zachodzie okresami duże i tam możliwy słaby deszcz. Na termometrach od 20 stopni na zachodzie, około 24 w centrum, do 26 na południowym wschodzie. Chłodniej tylko i wyłącznie nad morzem, tutaj od 14 do 18 stopni. Natomiast na barometrach teraz 1012 hektopaskali i przewidywany jest wzrost ciśnienia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 5 minut po 13:00 to druga godzina naszego spotkania. Program środka. Witamy raz jeszcze. Maciej Załęcki, Rafał Wodziński i Radek Nałęcz. Jesteśmy z Państwem do godziny 15:00. Już za chwilę rozmowa o tym, co ostatnio wymyślili naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, którzy opracowali technologię diagnozowania chorób, które są nieuleczalne we wczesnych stadiach, a to rozwiązanie pozwoli wykryć schorzenie u osób, które nie mają jeszcze objawów. O tym przełomowym wydarzeniu, odkryciu już za kilka minut w Trójce. Teraz The Cure. po trupach do ciebie. Kasia Lins w Trójce, 12 minut po 13. Łączymy się z doktorem inżynierem Piotrem Hańczycem z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan jest jednym z członków zespołu, który opracował taką metodę, która faktycznie może odmienić świat, zwłaszcza w kontekście nieuleczalnych chorób Parkinsona i Alzheimera, które to będzie można odkryć we wczesnych stadiach. A tak to jest z tymi chorobami, że im szybciej uda się je zdiagnozować, tym jest większa szansa, żeby leczyć, a może też gdzieś w perspektywie czasu wyleczyć. Chociaż tak jak powiedziałem, no, na razie niestety obie jednostki chorobowe są nieuleczalne. Proszę opowiedzieć się o tej metodzie, a także o współpracy dwóch ośrodków naukowych, czyli Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za ten krótki wstęp na temat tej technologii, metodologii działania. Ja może tutaj uzupełnię na początku o informację, że my skupiamy się oczywiście na wykrywaniu wczesnych zmian dotyczących neurodegeneracji. Natomiast cała koncepcja polega na prewencji. To też jest jakby inne podejście niż do tej pory proponowało się w różnego typu schorzeniach, czy to kardiologicznych, czy nowotworowych. Tutaj choroby neurodegeneracyjne są związane bardziej z procesami molekularnymi, czyli tak naprawdę na poziomie podstawowych elementów budulcowych, jak białka czy DNA. Więc albo są jakby koncepcje i teorie, albo są to rzeczy związane z genetyką i tutaj oczywiście lekarze na podstawie badań statystycznych widzą takie powinowactwo genetyczne, jeżeli u członków rodziny występowały choroby takie jak Alzheimer czy Parkinson, to prawdopodobieństwo wystąpienia schorzenia w następnych pokoleniach jest podwyższone. W związku z tym, że mózg jest bardzo trudno dostępnym organem i ciężko jest zaproponować jakieś terapie farmakologiczne, tutaj za bardzo nie ma takiej możliwości wyleczenia tych chorób i w zasadzie nie ma takich nawet koncepcji, które prowadziłyby do tego, aby kompletnie wycofać efekty, symptomy wystąpienia choroby. Dlatego cała nauka i środowisko naukowe w kraju, za granicą, na świecie skupia się na prewencji, czyli na opracowywaniu metod, które pozwalają na wczesne wykrywanie tych zmian na poziomie DNA czy białek. Nasza technologia, którą rozwijamy wspólnie z Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, polega na analizie strukturalnej białek, wykrywaniu za pomocą technologii optycznej tych zmian na poziomie zmian, tych konformacji białek. Są to rzeczy dosyć skomplikowane, trudne i wymagające specjalistycznej wiedzy. Z jednej strony naukowców będącymi fizykami, tak jak na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Fizyki ma miejsce ta część taka laboratoryjno-eksperymentalna. Z drugiej strony wymaga to dużej wiedzy chemiczno-biologiczno-medycznej, tak bym to szeroko nazwał, ponieważ są to liczne i różne oddziaływania na poziomie właśnie tych białek, o których wspomniałem. No i z trzeciej strony jeszcze jest ta technologia obróbki danych i analizy tych wszystkich wyników, które otrzymujemy w wyniku prowadzenia badań. I tutaj z pomocą przychodzą naukowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, na czele tutaj z liderem tej części projektu, panem Karolem Struniawskim, który opracowuje technologie związane z analizą tych, że tak powiem, wykresów spektroskopowych, jak to się fachowo nazywa, to jest zbiór danych, które później musimy obrobić. Cały zamysł tej technologii polega na tym, aby ona była przyjazna dla diagnosty, dla personelu medycznego w przyszłości, tak abyśmy my, już, że tak powiem, szarzy naukowcy nie byli potrzebni na co dzień w tej pracy przy próbkach z pacjentami. No bo to pewnie jest taka kolejność, że należy mieć próbkę, ta próbka jest analizowana przez laser, tak? Bo to jest urządzenie, które jest wykorzystywane. Potem następuje właśnie ta analiza widma i tutaj jest oprogramowanie i tutaj też z pomocą przychodzi sztuczna inteligencja, która pomoże, no bo tak jak pan wspomniał, to wymaga takiej fachowej, bardzo specjalistycznej wiedzy, ale też wielu lat doświadczenia, żeby móc na tym wstępnym etapie określić, czy dany pacjent jest w tej grupie ryzyka. I właśnie ta sztuczna inteligencja jest w stanie, a konkretnie algorytmy, pomóc badaczom, lekarzom, naukowcom. Tak, tu jest bardzo fajny przykład naszych badań pokazujący taką symbiozę między naukowcami z różnych dziedzin nauki. I tutaj w zasadzie przebojem wdzierająca się w różne dziedziny naszego życia sztuczna inteligencja, bardzo szeroko oczywiście rozumiana, ponieważ my jakby zaczynamy od zera i budujemy te algorytmy, tutaj zespół ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego tym stricte się zajmuje i po prostu udoskonalamy to, tak? Automatyzujemy pewne procesy, patrzymy coraz bardziej, uczymy się też jednocześnie sami, jednocześnie uczymy się za pomocą tych algorytmów coraz większe ilości danych analizować. No jest to niezbędne, panie redaktorze, ze względu na to, że te choroby są bardzo skomplikowane i często kilka schorzeń potrafi funkcjonować jednocześnie. To nie jest tak, że mózg przestaje funkcjonować w jednym tylko zakresie kognitywnym, poznawczym. To często są choroby, które gdzieś się nawarstwiają. Trzeba mieć również świadomość, na co lekarze bardzo uczulają. Ja podczas wielu rozmów z lekarzami z różnych krajów poruszałem ten temat. No, trzeba mieć świadomość, że ludzie w podeszłym wieku, powyżej 60 roku życia, generalnie tak jest uznawane, no, występują już jakieś inne choroby. Także mogą być jakieś krzyżówki lekowe, jakieś inne rodzaje zaburzeń też neurodegeneracyjnych, które mogą wpływać na te wyniki. Dlatego my bardzo liczymy na to, że ta współpraca z informatykami nam się będzie dobrze rozwijała ze względu na to, że no, nikt z naukowców nie będzie później, że tak powiem, przy urządzeniu stał w szpitalu i każdego pacjenta pomagał analizować. Także ma to być w zasadzie bardzo duży taki rdzeń, powiedzmy, całej tej technologii, pozwalający ją zastosować w realnych warunkach pracy medyków. I dzięki temu przyspieszyć całą metodę. Naszym gościem jest doktor inżynier Piotr Hańczyc z Uniwersytetu Warszawskiego. Za chwilę wracamy do rozmowy. Muzyka. Na zegarze 23 minuty po 13. Wracamy do naszej rozmowy. Piotr Hańczyc, Uniwersytet Warszawski. Rozmawiamy o tym, nad czym pracują naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, a także ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jest to taka metoda, która pomoże diagnozować choroby Parkinsona i Alzheimera we wczesnych stadiach. I tutaj jest właśnie bardzo ważny wątek wiekowy, bo w wieku 60+, no to już właściwie jest za późno, żeby cokolwiek zrobić, kiedy te choroby dają o sobie znać, no bo one bardzo często przez wiele lat rozwijają się po cichu. Właściwie nie mamy świadomości, że jesteśmy chorzy i właściwie ta metoda, nad którą Państwo pracują, no dotyczy 30-40-latków. To właściwie jest taka główna grupa, która powinna być zainteresowana Państwa odkryciem. Zgadza się, tak. Tutaj to, co pan redaktor zauważył, jest niezmiernie istotne, czyli w nawiązaniu do tego pierwszego etapu naszej dyskusji, ta prewencja. Ona oczywiście nie jest atrakcyjna dla osób, u których już czy choroba jest zdiagnozowana, czy podejrzenie w zasadzie na podstawie wywiadu lekarskiego już wskazuje, że może ona się rozwijać. W wielu przypadkach powyżej 60 roku życia rozwija się u osób starszych demencja. Często myślimy o tym, jak o tym w rozmowach wspominamy, że mamy problemy z pamięcią. Ono oczywiście z biegiem lat może następować. Nie zawsze jednak rozwija się to w pełną, taką pełnoskalową chorobę Alzheimera. Natomiast jeżeli rozmawiamy o samej technologii, nad którą pracujemy tutaj wspólnie między UW i SGGW, to prewencja jest kierowana do osób zdecydowanie młodszych. Tam, gdzie mechanizmy obronne, tak to nazwijmy, organizmu, mózgu człowieka jeszcze radzą sobie doskonale z tymi procesami oczyszczania z agregatów białkowych, czyli tak zwanych złogów amyloidu. Natomiast oczywiście ta cała maszyneria molekularna zaczyna gorzej funkcjonować w podeszłym wieku. Kumulacja tych zagregowanych białek zaczyna następować w zasadzie lawinowo i w ostatecznym rozrachunku wyłączać funkcjonowanie neuronów, a co za tym później idzie, całych fragmentów mózgu, które na przykład są odpowiedzialne za pamięć. Dlatego tutaj musimy zdecydowanie wcześniej działać i takie testy po prostu najpierw zbudować urządzenie, tak, nad tym się skupiamy, a później przeprowadzić całą serię tak zwanych badań pilotażowych na potencjalnej grupie o podwyższonym ryzyku zachorowania, czyli tutaj w nawiązaniu do pierwszego fragmentu naszej rozmowy, przede wszystkim osób, u których występują w poprzednich pokoleniach występowały takie choroby jak choroba Alzheimera. Bo to jest ta grupa ryzyka, to też jest jedno takie zdanie, które daje dużo do myślenia. Dopiero po przekroczeniu pewnej masy krytycznej choroby te choroby właśnie dają o sobie znać, czyli to jest coś, co rozwija się latami i nawarstwia się, o czym też już wspomnieliśmy, ale chciałem zapytać o te kolejne kroki. Jaka jest perspektywa? Kiedy takie urządzenie plus oprogramowanie, które pomaga w diagnostyce, szybkiej diagnostyce, ma szansę powstać i wejść do użycia? Jak wygląda to na przestrzeni lat, taki proces? To trochę hipotetycznie, domyślam się, porozmawiamy teraz, ale jaka jest perspektywa? Tak, tutaj już bardziej troszeczkę możemy iść w stronę zakładów bukmacherskich, jak to szybko lub późno uda się stworzyć. Oczywiście technologia jest, ona w warunkach laboratoryjnych już jest sprawdzana i testowana. My otrzymaliśmy jakiś czas temu od współpracowników ze Skandynawii próbki osób, które już innymi metodami zostały zdiagnozowane, jeżeli chodzi o chorobę Alzheimera, natomiast to były osoby starsze, jakby i to było wręcz oczywiste ze względów na symptomy. Tutaj będziemy się sukcesywnie przesuwać w stronę tej grupy takiej podwyższonego ryzyka i to są testy, które są przed nami. Urządzenie takie do diagnostyki musi przejść oczywiście odpowiednią certyfikację i zostać zaakceptowane przez agencje zajmującymi się urządzeniami medycznymi. To jest może łatwiejsze, trudniejsze do takiego wyjaśnienia bez porównania tego z szeroko rozumianymi lekami, które często przechodzą wiele poziomów badań klinicznych. Może tutaj nie ma tych etapów badań klinicznych, rozszerzania grup, to będzie przy testowaniu grup o podwyższonym ryzyku, natomiast samo urządzenie musi przejść swoją osobną procedurę certyfikacji. No i to jest w zasadzie taki, można powiedzieć, element dla nas kluczowy, gdzie musimy zgrać te kilka elementów, czyli przede wszystkim odpowiednio przygotować urządzenie, aby ono było łatwe w obsłudze, funkcjonalne. Do tego musi być już funkcjonujący, działający program z algorytmami, który też pozwoli dość precyzyjnie wskazać czy określić prawdopodobieństwo, tak, jaka choroba neurodegeneracyjna może wystąpić, bo chcielibyśmy też umieć je rozróżnić tak naprawdę. Pozostaje mieć w takim razie nadzieję, że to jest jakby plan na lata, a nie na dekady, że uda się szybko to zrealizować. Tak, za to trzymajmy kciuki i za to obstawiajmy. Dziękuję pięknie za rozmowę. Doktor inżynier Piotr Hanczyc, Uniwersytet Warszawski. Dobrego dnia. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam słuchaczy, do widzenia. Program Środka. Ogłoszenie społeczne. Wschodnia przypowieść mówi, że w szczęśliwej rodzinie śmierć przychodzi według starszeństwa. Nie wszystkie rodziny mają takie szczęście. Wtedy znika wszelka nadzieja. Pewna babcia powiedziała: po raz pierwszy w życiu umiera mi wnuczek. Tylko wy wiecie, co powinnam robić. Pomagamy, kiedy śmierć nie przychodzi według starszeństwa. Dowiedz się więcej na gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Halo! Cześć, Marian, co robisz? Pakuję, Barbara, pakuję! Na siłowni? Do koszyka, w Media Expert. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład parowa pralka Electrolux, program antyalergiczny. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. No jak, Andrzej? Jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo Trójki, programu Ośrodka. W ramach tego programu nie tylko rozmowy, ale również muzyka. Sheryl Crow i Vampire Weekend to przed nami. Someone just like me.

Daria ze Śląska i Mainstream, do tego też Czarny Hi-Fi i też Żenia Szadziul. Taka ekipa stoi właśnie za tym utworem. Mainstream, czyli zapowiedź drugiej studyjnej płyty, i to jest też historia, że nie należy odkładać rzeczy na później, ponieważ jak mówi sama artystka, fragment melodii do tego numeru przyszedł do niej we śnie. Musiała to rozchodzić, poszła poszukać czegoś do jedzenia, no i w drodze do sklepu przyszła reszta melodii. I tak, proszę Państwa, powstają piosenki. Fajny film. Maj już za pasem, a jest to miesiąc filmowy. Z jednej strony mamy film dokumentalny, czyli festiwale Dogs Against Gravity, a nieco później, bo 26 maja startuje krakowski festiwal filmowy. I to jest ta druga strona. Na niedawnej warszawskiej konferencji prasowej organizatorzy przedstawili swoje pierwsze propozycje programowe. Z Krzysztofem Gieratem, dyrektorem krakowskiego festiwalu filmowego, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Długa historia. Która to już edycja festiwalu? 64. Nieźle brzmi. A moja chyba 20, albo może 19. Nie, 20 któraś. Rzeczywiście długa historia. Też na pewno dla wielu gości, bywalców festiwalu. W tym roku również gości nie zabraknie. No tak, spodziewamy się ponad 1000 akredytowanych gości z Polski i ze świata. I oczywiście widzów, bo ten festiwal jest robiony dla widzów i dla branży. Ma różne propozycje podstawowe, oczywiście jak zawsze. Zawsze to są konkursy polski, konkurs dokumentalny, konkurs krótkometrażowy i konkurs muzycznych dokumentów, ale oczywiście wiele sekcji towarzyszących, coś dla młodych, coś dla starszych. Staramy się, żeby rzeczywiście ten program był bardzo szeroką ofertą dokumentu, animacji i krótkiego filmu. To powiedzmy o filmie, którym zaczynacie uroczyście tegoroczną edycję festiwalu, no bo tutaj też pewnie gościa nie zabraknie, a zarazem bohatera filmu. Tak, otwieramy festiwal filmem z konkursu polskiego, który nazywa się Jestem postacią fikcyjną, bo tak mówi o sobie w pierwszych minutach filmu Andrzej Seweryn, bohater tego filmu. To jest film, który nie jest typowym filmem biograficznym, tylko jest próbą uchwycenia aktora w ciągu jego całorocznej aktywności. W teatrze, w filmie, jako dyrektora teatru. Szczególnie, że właśnie ona ciągle jest wielka. Tak, to jest człowiek, który jest postacią w sile wieku, ale nadal bardzo aktywnym twórcą. Młodzi ludzie, którzy postanowili zrobić ten film, są bardzo blisko tego aktora. Cały czas, codziennie towarzyszą mu z kamerą, a on okazuje się bardzo wdzięcznym obiektem tej kamery. Nie unika jej, dobrze się przed nią czuje. No pewnie i gra trochę jak to aktor, ale możemy obejrzeć Andrzeja Seweryna w niezwykle energetycznych sytuacjach i trudnych, i satysfakcji zawodowej, i momentów, kiedy musi podejmować decyzję jako dyrektor teatru. Będzie naszym gościem, spotka się z widzami, będzie okazja, żeby opowiedzieć, w jaki sposób ten film powstał, a powstał z wielu, wielu godzin materiałów. To była trudna praca dla montażysty. No to jeśli mówimy o filmie otwarcia, to może, chociaż to jeszcze sporo czasu, wspomnijmy już o filmie zamknięcia. To może być również wielka niespodzianka, szczególnie na krakowskim festiwalu filmowym. Dla nas to jest również niespodzianka, ponieważ po raz pierwszy zdecydowaliśmy się pokazać film na zakończenie. Do tej pory wydawało nam się to niemożliwe, przecież wręczamy nagrody, to trwa trochę, potem pokazujemy filmy, które zostały nagrodzone, ale doszliśmy do wniosku, że można trochę inaczej zacząć, że można zacząć od filmu. Ten cały wieczór to będzie takim prologiem zamknięcia festiwalu, a potem będą odbywały się następne segmenty. Małgosia Szumowska i Michał Englert zaproponowali film, który powstawał wiele lat. Zaczął być realizowany jeszcze przed pandemią, a dokończony dopiero teraz. Film All Inclusive, który przedstawimy na zakończenie, to właściwie taka hybryda gatunkowa. To jest coś między dokumentem a filmem fabularnym. No jeśli powiem, że ewidentnym odniesieniem jest Rejs Marka Biłowskiego i parę innych tropów znajdziemy tutaj, to wszystko będzie jasne. To jest film, który opowiada historię ludzi jadących na wczasy, bardzo modne wśród Polaków od wielu już lat w północnych krajach Afryki i na Bliskim Wschodzie. I to się staje pretekstem do opowieści o nas. Jako narodzie bardzo różnorodnym, bardzo poróżnionym. Film jest i śmieszny, i poważny. I co ciekawe, wśród tych naturszczyków pojawiają się aktorzy. No właśnie, w głównych rolach Andrzej Chyra i Izabela Kuna chociażby, tak? I krytyk Jakub Majmurek, który pewnie nie wszystkim jest znany z twarzy, ale pojawia się tutaj. W każdym razie jest to rzeczywiście, myślę, dobra propozycja na finał. A z Krzysztofem Gieratem, dyrektorem 64. Krakowskiego Festiwalu Filmowego, rozmawiał Ryszard Jeźwiński. Giant Rooks i Pink Skies w Trójce za 10 minut 14 to program Środka. O 14 serwis Trójki, ale jeszcze mamy przestrzeń, żeby zagrać naprawdę fajnie. Rita Pax to jest jeden z tych pierwszych wyborów, czyli utwór Poszłabym za tobą. Taki trybut dla bluesa, rocka, a przede wszystkim dla zespołu Breakout i jeszcze Silk Sonic zagrają dla państwa, nim 14 pojawi się na zegarze. Your summer.